fekke tukki nga nak mom ba nopi wol beti ko nak baña wor tete ko ci sa bakkan dong tawilo a kon koku batay alaman la ci war waye bu fekke dang ko tek ci tawil mu alaman du ci war batay ñu fat leene manam koor gi ci tukki bi mo julli gi ñoy mo nga xamne bo ak ba agge ci biir fas fiyene sax ñaari fan ba ñatt waye matul ñent bu le nexe fan yoy nga bañ ko wor ni ki nga xamne julli gi rek dang koy wañi li fek bëre bu yéne wofa sax ñent fan koor gi non la mel mu jall ci taxasa ña baña wor wa bi maradin ak ci tawat xafa ju ragal na siyadatu ho ay yokko aw tama bi ho wala saxam wa na yéne di ko xamne bo woré dana yokku ba dana yex wër ba ci lo xamne ni manam dal ku xam fajj no la ko wax wala ya ko sétlu ci sa bop bu wërë wër waaw su boba kon man na baña wor dagam lor dina jam lay lay don manam dagam lor dina jam lay don kon man na baña wor rek bu ko nexe tam wor wa wajaba war na dogo nak in khafa dem ragal na halakan alku aw shadida afan wala ajtari lor manam bu fekkone tawat ji agna ci so ci dole wor ñak sa bakkan ba musiba wuro dal la melne sey ciir am ci notu lam da man ñu ne sey bet gumba ba la fañ ba lagi su ba kon bañ jé wor day war ndax ni ku nekk da wara sam bakkanam ak diko yalla dem ci ay ciiram bi jamono kon mom do sa nga baña dog tok rek ngay def ka ha ni niki aji andu o muradihin ak aji nampal lam yin kinha jo xamne jappu ñu ko istijaru ak yolo way fay ko ko nampalal aw xeyru wala lu bokku tak fay ga khafata ni ragal nak ñoom ñaar ala wala do xima ci ñaar do ene ko ëmbu defé na bu woré lim ëmbu dana am lor su baba kon day dal di bayyi koor gi aji nampal jo xamne ragal na bu woré dom ji dana am lor te mom mënu ko fayal ko ko nampalal wala man nako waye dom ji mo mo nangul kuma yaay wala amul luñ ko fayale su boba kon da nga sa fi xewut kon day dañu wor tay nampal dom jojule wal ujratu fay ga nak fi ma li waladi nek na ci alal dom ja neena nak xale bi nga xamne mom moy namp fekke res nako jox ko koy nampal diko fay ko koy nampal dañ fay ko bu xale bi amé dom nañ jël bu xale bi amé alal dik yum doone won ci kenn ba juñ ko may kon alal li xale yi ci lañ koy fayale mo ci lañ koy fayale do aji won day mu bayam di genn dara suma top nak hal fi mali abi ndax nek na ci alal yi bay ba aw mali ha wala li alal yaay ja ta awila ni ñaari de genn kana bo xamni xale bi ci bop amul alal yi bopam ndax legi bay be wara fay wala yaay je wara fay amna ñaari de genn ñe wax nañ lay ci mu dawana wal qada'u fayda nak bil hadd nek na ci limba neena bu fekke da nga lepp yeru ko ramadan yep tan ko fay bang koy fay itam nga tambale ci bop yar mu ne kon dañuy seet bu fekke yar yar ya tolo sa jan wacc na waye bu fekke ramadan be epp na yar yu nga ri fay yow ben kon nga jok ab bis kon yaro bu feñu te nga yok ci bis bam tolo mu bu fekke ramadan mom da nekkon 29 yow nak ñi ngay war yow war nga ci yent na way tu ko feñu tu tey sa jaan wacc na ana mom bo fay lim nga la bon rek sa jaan wacc waye nak lu fay lim bo sa jaan do wacc ba sama ñi ci jamono it ubi ha jo xamne daga na lef na sawnu ho ak koram khayru ramadan bi ramadan ñana bo lay fay itam day aaju nga fayé ci jamono jo xamne ayu ko wor waye fim tolu ni bisub ko lati mbaa ci teeski ñu ci fay bor ndax dañu haram ko leen wor tayit mu ne ko ci ramadan bo ne ko ci ramadan do meuna fay jeneen ramadan bo tolo ci ramadan mom ramadan do nga tol dong mom lañ ci meuna wor mu bax waw waye legi bo tolo won ci ramadan ji tukki ma legi na fay kon borom daw ba ndax rek tax tay meuna na bañ wor ndax tukki bi waxon ñu ci gannaaw ni du doy kenn ci ñoom ñaar tax mu ne bisaman ibn hasan mu xey ramadan wa itmamuhu warna itam ak matalam mom bisba in zakara ngeen fatliku na qada'ahu fayam nga ina bone won man di ando won na bis ci koor gi dama koy fay tay ba nga tolo ci diko fay ba ci beccel nga fatliku ne ando ci won bis nda amone ko ci yaa fayen nga ko lu te nga jallal bis bo lu te day war nga jallal bis bo to te nga war nga jallal bis bo ndax lu ko hostal mo bonofi to ko dal di meuna dag wa fi wujubi qada'il qada'i nek na ci warab fayuk fayga khilafu nyaari wax yu siw man nga waxon ni teyna ko wor ndax faye ko bar ma amane ci kor ga ba nopi na wel betiku dok ko tetay ko dal ñu wax ni kon boko doobe tey ko ñaari bis ngay fay waaw manam xam nga ne fay bu ñëk bu ñu soté wut nga delu wat ci ne bi nga ko doon fayé te dok ko moy tam da a jow fayatati dal ñu wax lool iku salam am ñu wax ni nak ben bis nga amon ba tay dal mom nga amé am ñu wax ni ñaar ngay amé ndax booba ak fayam soté wut bi nga duga te tay ko dal ko fayé dang ko fayat momit ko defé kon ñaar la doon am dal ñaari wax uddi ba yaref na al muftiru aju dog ja xam dañ ci tay manam ku dog ci ramadan ci tay go ci deugur bokk rek wayes na ko yar ba nuñ ko defati morom tam dañ ko def wa yakunu adabuhu nak bima yarahu imamu min darbin aw sajnin aw bihi ma manam la atakat ba gis na wayes na ko na yare rek mo xam dooru la da tuj kasso wala boole yar yep nako def ila an yati ndare bi dafa dik taiban mi ajitu limay da ñewal bopam ni man day dama da xoti or may ramadan bu dok te tay ko waye tudna ko duma ko defati waxal ko bop koku mum kon ñu bayiko do aji wo yar wa ithamu muddihi war na lele muddu yonenti bi ali yalla nek ci mom assalatu wassalamu limu farriti ñal aji sagam fi khabay ramadan ci fayet ramadan mu misli ñu ci am kemam bo amé bar ci yor ko rafayugo da ben wara ko ñewat kon da nga am alaman fay bëd la wacc dañu tey boy fay wala ci alaman do ñu lay bëgg wax té moy lélé ak muddu han kul yoomin walis bëpp bis li miskeen ñal am miskeen bis bo wara fay bu ne nga jox wali muddu am miskeen muddu mëna ko jappé li war ndax ciagante bo nga def wala yox tok du deful limale bis saidi ci ay jëpp ja bo joxé miskeen lo muddu tam nak du tax ñu faalé ko aw manam bo joxone am miskil mu deggen wala du tax bo legge nga manone wala gen wala bobu day japp ne rek ben mbud nga joxe nga ko du te do fayat bisu ci top joxar mi mudd ma tati waye do wani wala mudd momi nga eppalon ci ba nga joxe kele boko meuna joxe ndo ñaari mudd ne ko ñaari fan lay tam lolu ko nangu en am kan dem japp ndi won qadaahu fayam ga bi shahban ci baraxlo mëna bi la alaman di war moy bu fekke ba nga tollo ci baraxlu mëna nga fay nga xamni mom tukki wu ci wara do ci mëna nga fay da nopp fay nak bu len koor ñu su baba nak moy aajo alaman war la la ay nit tassal waxu ñu dem jokk na maradu fo tawatam ja bu fekke baraxlu da ñew mu tawat ba nga xamni moko teye mëna nga fay ba mu jigen gis te ba mu am wosin ja ba ñu forcer ko ci ba niko do fay su baba kon dota fay ga rek mo koy déssé ba tay wayé alaman du wacc na ko na lolé mudduma na hal qaday and ak fay ga du gën na ma nga doole yaara moy bis bo fay rek bis bo xey ne ma nga fay rek xey joxe muddu mi ba bu jant fi soxé wala bo fay bis bu jant fi soxna nga daldi fay nga joxe muddu mi tek ci ala man nga da xey di fay bis bi daldi koy xey joxe muddu mi man nga itam bu jant fi soxé bis bo bu jall nga wal batigu ñu daldi joxe budduma man nga dal bis bo xeye ni ma nga fay rek bis bobu nga daldi xey genn mu dem man nga baye tam bañu taba so nga dara genn mu duma man nga baye tam ba bis yépp mat nga genné no mu di yépp lool nangu nako lañ tawu la ci dess nak moy tambalé bo fay ba nopi daldi koy genné fi sa sa wa ni sara bi waxna fa in athama ba'da wujubihi bi dukhuli ramadana wa qabla al-qada'i kafa wa ay wakhalafal mandoba kana bu xamé ni mom légui dañu dama lan ñëwaat na té sagan na bu jekké daldi fawgu sax daldi jëni mudi fi sa sa koy tam mu doy way nak gënu to wala wa man zuruhu ak min ni saram néna lepp lo ni sar warlu ko ciow yu mo xam koor yi ñu toll mo xam leneen la mu dalay war ci do ni sare wor nangam fan mu dalay war ko ni sare am sara xet mu nonu waye na fi ci koor la tollu wal aksaru lu gëna bari ñoko war ini tamalahu ndem jamtul ndem jamtalu nako lafsuhu batam ba bila niyati ci dundu yene neena bu fekke la nga ni seur dafa jamtalu ni jamtalu lu bari te rañu lako ci yene kon day lay waral lu gëna bari kon ko joxe ni ci misal ka jëhëru niki war fa salasina kon na wor fan wor mo gën wor in lam yabda dem tambale wut bil hilal ci teratel wer fekke da nga ni diseral na woral yalla wor diser na ma woral yalla wer xam nga su fekke da nga tambale ci bop wer mom ñoro tol rek baxna ñu fan wer bi ñaar ko doom ñent waye bu fekke da nga tambale ci bop wer nak kon defal li gëna wor mu say do wor fan wer fan ndax wer jamtul na went neuf jamtul na 30 kon dagam tambale wo ci bop wer defal 30 yi gëna wor wati da usanatin war nako tambalim at wa khadati faynit ma la nga xamne la yasihu du wor sawnuhu ak woram ci bir atma dana ko war fi sanatin ci buni sare at neena su fekke da nga ne niserna ma woral yalla at te at marañe loko ne at sangam ar da nga wax mané kon legi na nga def fukki yor ak yar at mat sekk mo xamne bis yi nga xamne sax señu su ko ci wor ndax yonako ayé mëna bis ko rete teus gi ak ñaari fan ni sa ci teus gi wala bis yi nga xamne mom nga ci amul ngant mëna bëgg jël mu ci sigaret ndaw ci sax yow day ajo mu fay ko waaw yow day ajo mu fay ko day ajo tam mu fay ramadan ndax xam nga ramadan day bo xam waran nako nga jek waaw kon legi ramadan mom day ajo mu fayal ko yeneen wër bu fekke ni soron na ci alhamdu dina ba ajo dina nit koko waran nako naka jep la to ni sir admi kon batay day wagnu wat bisé num tollu al khamisé ak aju yoyé ba at mu jéxé mo ngi tuk fayat lin ndax am mat rek kon sa yo xamné dal war la na woral yalla am at mo xamné rañé lako kon non lay def illa an yusammiha nara bi dafa tud atma aw yaqulu tammi wax ni hazihi milé wayen wi tammi yéni baqiyaha la dess ci atma rek fofu kon mom rek koor fofu kon mom lolé rek koor mune lumay nak da nga tuddu atma da nga ni atum 85 nga xam nu ko rañel fek atna amna lu ci jall waye yow la dess ci atma la tax di wax mune kon bo woral dess ci atma rek su jaan wacc ndax yene ji rañel nako wala yum su mud war nak al qada fay ga yoy jamono nak mom la xasraw ci atma du aje wo nga diko fay bis bo ci xamne tam legui dang ko mën tonu wore ni kimi ko rete ma tubes ki mayo do ayo da nga ragne ni atmi xamna ci at mo la tax di wax bo war la ci sa jam wacc na do ayo ngay fay itam bi se nga xamni sañu su ko ca wor bi khilafi fitri ni ci wute ak dogal nak li safar ngir tukki neena du de nak at mo nga ragne la du de nak do ci tukke bam tele ca wor ya dess am la ci wor ngir tukki ba ba forcer ga ba djubu su boba da nga wara fay lolou mom lolou da nga ko wara fay waye lo ci xamni mom est ce ko sante wor ko mom do aji wo fay wa sabihatul qudumi warna ko sudo ñibisi ga fi yawmi qudumihi ci bisum ñibisen ba in qadima neen ñibisi na laylata khayri hidin ci guddik mu dul bisu heet neena bu fekke dafa ni soron ni sayu ñibisi ci tukki ba sama bay ma aji bu sa yu ñibisé rek misal na ko wor neena kon sa yo xamné yo ñibisi nga ba sa bay do ñibisi guddi rek te becc ba ci top ñu ko ayu rek kon nga la wara nga dal fas koor ba nga dal fas koor ba wor bis bobu waye bu fekke da ñibisi ci guddi yit nak xam nga ni kon bisu ñu sañu su ko wor mo xana wa illa dem da ñu bisi ci becc ba guddil way guddi ga de guddi xit ba ramadan wa illa dem dit fala kon duko wor manam bu ñu bisi won ci becc du tax dara war la ni yow muy sa bay bi nga wax xam nga laylatul ñu wax bu ñu bisi won ci guddi way su do gëna top xit la ba ramadan la bok te day ko ko batay su jaan wacc na waye na bu ñu bisi ci guddi go xamne bu xit ramadan kon nga wara fas koor ga dang ko ni sare won wasiyamul jumuhati warna ko wor ay bis gep in nasiya nem fatena al yawma bis bam ni soron al muhtari ci lañu tan fa loxami bu fekke amna bis ci ay bis ci ay bis amna ci bis bo ni soron wor way xamato ban la ci ne kon ay bis gep ngay jël ben wor ko ngir mu ñew waradihu nahri warna ko ñentelu bisub teweski ba mu dana war li nasiya ñal aji ni soron wa in tahyini ak donte ci rañel la manam bis bu teweski bis ba ko ñentel dañu sip ku ko wax ni waye nak bu fekke nang ko xass ni soron faaw nga war ko def donte sa xam nga ko tay ko rañel ko ne bobu la waxit ni soron nga tombe mom nang ko rañel ne lillahi halaya siyadu radihi nahri xam nga ko wax ne waruna yalla wor bisum ñentel teweski duté kon sey bo nga wor ko la sabiqa yi waxu ñu ñaare fan ne ko jitu ñaare fan ni sa ci teweski non mo bu teweski bu ci elos ak bu ci elegar sa ñu ñaar mo mom dañu aram ko lu wor mom bo leen ni sa doon rañel leen tam lutax nga wor leen ndax ni sa ci lu ñu sopp la wara jëm waye wotu jëm ci lu aram illa li mutamattihin dara ñeel aji def tamattu ku def tamattu baaxiraan dal di waran ko ci agga te munugo koku lañ may mu wor ñaari fan ni sess ci teweski koku ma sañu wor ñoo ñaari fan waye ku ñu koku duko sañ la tata bu husanatin du ko war mu toftalam at aw shahrin wala wer aw ayamin wala fan yana na bo ni sa re wor am at rek tarañu loko mba wor wor rek tarañu loko mba ay fan rek tarañu lolen yene woko toftalay tam ne kon tosale woor la bu de at ni no fexé bu mat fukki yara ñaar rek mu doy bu de woor ya no fexé bu mat fan woor fan rek mu doy bu de fan ya no fexé fan yi mat rek baxna waye ndam rañelo ko ci yene rañelo ko ci yoon waxtu kon tosale ga dula wax bu fekke da nga yene tosale mu dal lay war ñu mëna la tata bu woor da fekk yene wako waye bo ci yene tosale mu dal lay war wa inna wa ndem yene na bi ramadan ci ramadan fi safari yi ci tukkem do khayru hu lul ramadan la muy jihi du ko doy han wahid mulis kenn min humat ñoo ñaar lol dama waxon wax nako way ñu koy doora wax ñi dafa wax ni do ron tukki ci yoro koor ni ndegal yoon may na man ak tay ji ma baña wor ramadan jile kon nako jienu faye jile ñu wess ba nako defé sama koor ni sar ga ba nangam su wa ni ni do am kenn ñoo ñaar waaw manam du do ramadan ji nga xam nga taf nga yene ko ji yene won wor ji waaw lolé nga yene won mu don ko diko meuna don ndax do tolo ci ramadan mom ramadan do nga len ci meuna wor do tolo ci ramadan ramadan do meuna don nga len ko no wol lenen kon nak ñak nga yar yep ko motax mu tekki aw qada al khariji wala fay ramadan je genn waaw manam la waxale ni moy da nga tol ci ramadan wor ba nopi yene ci lolou lu bokku to ramadan mu ne nak nga ñaar ñep aw qada al kharij wala fay ramadan je jall be kon da mu nga non bar ci ramadan jall nga ne legi na ko wor tay fay ko jojja tutax nga am jojja ya def nga ñak aw na wax wala bu yene ramadan ji wala sal ak ni sar dole ci patay la ñu ci dool han wahid wala iskan mu humat ñoo ñaar ana bonne won dama yene ramadan gi ak nisar yar yep la bëgg boole boole ngi boole moko yaq wa boole ngi bëgg boole ñoo ñaar ramadan do la nangu way leen lu bëgg la kël boole ci yene ju ñak ñaar yep wala sa li maratin den ñu ñal jigen yahtaju tu dana aaju wala haajum ci mom sawjun jëkër tatawuhun ak tobarew bila isni ci mom ndewul jëkër ja dafa wax ne jigen sante jekki jekki kor kor ngat nga wala muy julli ay julli nafila té amu ci ndegal ci jëkërum ndax bu nekké jëkërum bëgg na joté ak mom lool da cey nekk galang koor mo tax kon bala wor koor ngat nga wala bala armal ak mba ak mbaxum ra go xamné am nafila la ak go xamné nafila la da cey am dëgën jëk waye lu am sañ sañu jëk da cey dugg rek té amu ci ndegal bu dé koor ngat nga gé bu nexé jëkërum bu woré bu nepp mo wéti ku jotté mom bu koor ga yakko yeen mom noko def mom jigen ja ko def ndax mo ci xaar mom ci ndigal waye na suñu ko doglo ci lumay jotté mom waaw suñu ko wax ne ko momu nak mu ne ko tay nga lek dedet man na ko forcé ni jotté mom koor ga yakko waye muntu ko forcé ci tay nga lek babun li ab buntu la ci l'i'tikaf al i'tikaf l'i'tikaf nafilatun nafila la l'i'tikaf ak jaamu yalla la ko xamne worut dañ koy def rek ngir doon andi koko lu bax ak amé ci ak tagatu ba amuk sel xawa melni malaka wa sihhatuhu wa ruk l'i'tikaf ko defé sara bi xamle na ab deug deugam yaax bi dana xamle ay sartam sara bi neena wa haqiqatuhu nusum muslimin mumayyizin masjidan mubahan bi sawmin laylatan wa yawman li ibadatin qasira bi niyatin kafan hanil jamaahi wa muqaddamati deug deug l'i'tikaf moy bepp jël bo xamne xamen rek man nako moy mu taxaw jakka jo xamne ñepp ci sañu waxu dem ñu neew nak mu sax fa ci jakk ja bu debbu ci te boole ci koor am nit xeytu jaamu yalla wo xane mom lañ taamu mu taxam mom du jaamu yalla yépp lañ taamu teet dañu ko wax legi bu de l'i'tikaf mom jotté ak yemel ni jotté du ci mëna and bokku ta koor bu de l'i'tikaf mom don te guddigale tax mëna joté tax mëna def kenn ci jëk joté kon nasihatuhu warab l'ihtikaf li muslimin ñal ab julit mo may yisim bi aji xamé te mutlaq qasam min nek na ci lu ñu jaayali koor l'ihtikaf mom kepp ko di julit te amu xamé rek moy tonté goné la waye boko waxé mo xam li ko wax man la tontu moy ko xamé koku bu ko défé mu baax sarf ni ci mu ko def ko bu ko defé nak bala bax faaw mu and koor di tax mu wax lu jeeli koor na moy koor ga lu doon rek bax na muy kooru ramadan muy kooru kafara muy kooru misar muy kooru ngat nga dal bu and koor rek lu koor ga koor bax na wala nazaran donte misar la donte koor go misar la it mu dal lu koor koor rek bax mo masjidin ak lu ñu jeeli jakk moy jakk jo ko defé rek tamu jo xamni ko waxu sak du jakk do batti sa kër yo do ngi defalem jakk na ñepp sa ñadem rek am nga fa l'i'tikaf illa liman dara ñeel ko xamni farduhu faratam al-jumu'atu moy al-jumu'a wata jibute muy sax bi ci l'i'tikaf ja ci fan yam dara l'i'tikaf dafa wax ni nak man nga ko defé jakk ju la sopp waye bu fekké ne yow aljuma war na la ndax gor nga te mukallaf nga te gor nga te tukki wo defo dara kon aljuma war na la kon nak bis ya nga na l'i'tikaf bu ci bisu aljuma bokke da ngay dem ba ci juma ja tax mu ne fal jabi hu kon juma ja fekke ne bis ya nga na l'i'tikaf aljuma ci la bok te aljuma war na la kon demal ba ca juma ja nga defeko fa mimma ci la nga xamni tasihu da na wéré fi ci mom aljuma hatu julu juma ga yene bir juma ja mom do duggé rek fa neex tok fo xamni ko fa jullé juma mu bax rek ci bir juma ja fa neex rek ngay tok waye nak bu ñam ci attu ba ba yoon yi nga xamni mo sus ci mom nga xamni bëss ci amane julli juma ji fess sappé yi jappalo fo mu bo fa li ci kaabi duggal ci bir wa illa bu fekke de mo ci juma ja nak xaraja kon mu genn bu fekke ne yow julli juma war na la nga dem li ci kaaf benen jakk bokku juma ja bis bu aljuma jote nga wara genn julli ji ndax julli aljuma farata la te yow li ngay def ak nafile rek la fan yi ñaan def don di defon nga ci fan yu bari yit dang koy defat faaw rek l'i'tikaf ba yaquna tiyaba ja nak mom yalla mëna la ko defal waye dañ la wone la fan yi nga don def mom bis bu genn julli ji rek fan yoy yaquna dang koy defat koy bam wat ni nek ko defaton mo tax mun ba illa ndem dit kharaju mu genn wa batalatu mu yaqmu l'i'tikaf ya kam maradi abawayhi niki tawatu ñaari wajurum su ñaari wajurum yep tawate wala kenn ci tawat faaw wara genn séti len ndax bo genné wut séti len mu dal nek ak dop dama bok mu dal nek dox soy ñaari wajur té top ñaari wajur farata la té li nga def mom l'itikaf nafila la kon faa nga genn séti len té do len sétu mu yaqku l'itikaf bi yaqku moy faa nga defaat fa ñinga defaat la janasati ma wax ñu seenu tad ñoom ñaar ma han doole seen bu ñaari wajur ñepp faatu won fekk ko l'itikaf du sañu genn ndax ñoom ñaar ñepp ñoo faatu ndo ba kenn rek faatu waye fekk na ko ci dess faatu du jaram ñu genn bu genn rek l'itikaf bu yaqku te sax doom sañ sañu genn li koy taxaw rek genn dal moy kenn ki faatu tak ki ka ci dund bu kenn ki faatu te kenn kay dund mom samonté ak akay dund war ko jall lola tax mu wara genn te bu genn mu yaqku waaye bu ñaar ñepp faato mom ba kenn faato waye fekk na kañu def faato mom du sañu genn tam jall mu genn bu genn mu yaqku wa ka shahadi ak niki séré wa in wajadat ak bonté warna dina bu xasse dubb di l'ihtikaf séré suñu wara joxe ci kanam atagat bi du wa tax sañu genn bu genn ngir séré ci rek mu yaqku donte séré su war la nga xamni mom do nga no ci mat séré mba da laaj ñaar te am nañ kenn mom mo meuna mat li ñaaral bayit du wa tax genn bu genn rek mu yaqku nu muy def waltu adana joxef ko mom séré sa bil masjid ci jakka ja manam na atika bi ñewal bokk mu fekk ci ko ci jakka ji mu wax séré mu deg aw tun xal wala defi ko toxal aw tun xal wala defi ko toxal xam nga jëlé ci mom wala atika bi yebal ñaari ñu mandu fi mom ñu dem fekk waaje itikaf ta na séré ci ñu fekk ko ci jakka ja ko defé mu wax leen ko ñëw mu ngeen démé séré leen ko ci kan waat dekk ba yaar lu ci defé mu baax atté ka fekk ci combat mu yebal ñaar ñu mandu ñu jël séré ci yëk ko wa karid dit ak lu melni murtad ko li ci ka ba yagg mu wax lu ko genn ci l'islam ba mu defo li ci ka mu yaq na sen ko waron dum tubat del ci waat ci l'islam it du tem lam defon yaquna su ko defé na warna genn jakka ñu fi sasa ndax dina murtad na ak yefa du nek ci yak dal di genn wa kan mubtil ak nik ay yak sawma ho koram neena ko li ci ka ba yag mu do kor ga te tay ko mo xam dafa lek mo xam dafa nan waye mom moko tay te amul ngant lam defon lim jotté def yakuna sey bo mu tambali wat ko ta mo fa yef subu ihtikafu wa yasta anifu fa in aftara nasiyan nak lam yabtul ihtikafu wa yaqdi al yawma muttasilan bi ihtikafi bu fekke dog gamu dog ak djou rek la teyugo ihtikaf ba du yakku du tenu mu fay bis bobé fanen don def bu mater na ci fa da fay bis bobé susele ci ni susulo wa mahallul qada'i idha kana as-sawm fardan walau bin nadwi aw tatawuhan wa aftara fihi nasiyan en la tax sax mu fay bis bobé mu djogu ci l'ihtikaf ji moy bu fekke dafa fekkon ni koruk farata don ci wax la ko faratal moy da ko nisar wala bok koru ngat nga lawon waye da ci ay djubu da xam nga bu fekkon ni koru ngat nga lawon te djubu ci moko tay mom day yaqku mo tax mu ni don ci koru ngat nga la tam djubu ci du tem fay ko nga ne ko lu tax mu koru ngat nga mu djubu nak nga ñu di ko ko faylo mun wa inna lazimahu alqada'u fi ma idha kana as-sawm tatawuhan wa aftara fihi nasiyan li taqawihi bil i'tikafi bi shartiyatihi fi ina bo gi ñu fay nok ko ci jamono mo ni itikaf je tax xam nga koor bi def sart ci itikaf ji fekkon bo ni itikaf ji do aji wo fay waye nak ni itikaf je tax ñu ko fay lo tane koor ngat nga tim doobu ci boole ci wa in aftara fihi li maradin aw haydin fala yaqdihi ina bo ni itikaf dok ab bis bo xamni tawata ko waral ba gis na ko waral mom bu aji wo mi fay bis boba bu fekke lam yaqi koor ga day jotté mbal lu melni jotté nak koku nagn ko xalé ci kanam koku mom borom gudde sax lu yaq ko xamni lu bëcëk bi waka shukuri ak nik ak mandem lay lañ ci guddi manam xam nga mandi mom kuko def xam nga l'itikaf mom dañu taxo jakk ja ngir jaamu yalla legi na xam nga bu xasse mandi mom dir ba mandé du mëna def jaamu yalla gi bu len koor kessé mom guddi ge bu ci mandé jotté dara koor gi xam nga ne ay bu doon ihtikaf mom mandé ci guddi li ihtikaf bu yaqku man di ci beccu bi xana man di ci guddi rek du té rek nitika bi yaqko faaw mar ko tambali wat donte man di won na ci guddi gi man di ma jeex la ta fa di fenki du té lam defon yaqna itam li wala ka wa fi ilhaq al kaba'ir nek na ci yegal bakari magi bi ñu ci man di tawi la ni ñaari degi dafa ñu wax ni bakari magi ci dess benn bu mu ci def mo ngi man di ci guddi gi ñoy lam defone